če se vam lahko najprej predstavite in pa organizacijo, kje prihajate? Moje ime je Klemen Fajmut, prihajam pa iz podjetja Menerga, ki se ukvarjamo z integralnimi energetskimi sistemi v stavbah. Dobro, če nam lahko nakratko poveste, kaj je glavno spoznanje današnjega dogodka, ki bo boste odnesli sabo v podjetje? Zdaj, poleg ostalih predstavitev, definitivno najbolj zanimiva in najbolj progresivna, da tako rečem, je bila predstavitev nizozemskega primera koriščenja energije, vode iz zapuščenih rudnikov za ogrevanje in hlajenje, bom rekel, urbanističnih kompleksov. To je definitivno en, bom rekel, inženirski in pa tudi logistični preboj. Tudi procesno in postopkovno je to zelo zahteven projekt, ne samo inženirsko, tako da mi je v veselje, da se take stvari začenjajo dogajati, ker se tudi sami ukvarjamo namreč s podobnimi projekti in podobnimi področji in je to ena inspiracija tudi za nas za naprej. Dobro, hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.